Перша книга царів. Розділ перший. Цар Давид постарівся, став ветхий деньми. І хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. І кажуть йому його слуги: «Нехай би пошукали нашому добродієві цареві молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в ложі, і буде тепло нашому добродієві цареві». От і шукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину, та й знайшли Авішагу, шунамійку, та й привели її до царя. Дівчина ж була гарна-пригарна. Вона доглядала за царем і служила йому, але цар не спізнав її. Аж ось Адонія, син Хагіти, запишавшися, почав говорити: «Я буду царювати». Завів він собі колісниці, коні і 50 чоловік, що бігли поперед ним. Батько ж його, поки жив, ніколи не картав його, запитувавши: «Навіщо ти так чиниш?» А був Адонія також дуже гарний з виду. Мати породила його після Авесалома. І був він у змові з Йоавом, сином царуї, та з священником Евіатаром. І тягли вони за Адонією. Та священник Цадок, Беная, син Єгояди, і пророк Натан, і Семей, і Раї, і Давидові хоробрі не були за Адонією. Раз якось нарізав Адонія овець, волів і годованих телят коло слизького каміння, що біля джерела Рогел, і закликав своїх братів, синів царських, і всіх мужів юдейських, що служили в царя. Пророка ж Натана, Бенаю, хоробрих і Соломона, брата свого, не закликав. Тоді Натан сказав до Вецавії, матері Соломона: «Чи ти чула, що Адонія, син Хагіти, став царем, а Давид, наш пан, навіть про те й не знає? Оце ж раджу тобі. Рятуй твоє життя і життя твого сина Соломона. Піди до царя Давида і скажи йому: чи ж не сам ти, мій пане царю, заприсяг був твоїй слугині, казавши: син твій Соломон буде царем після мене, і він сяде на моєму престолі. Чому ж то Адонія став царем? І оце, як ти ще розмовлятимеш із царем, я війду за тобою та й потверджу твої слова». Війшла Вецавія до царя, до покою. Цар же був старезний, а Авішага, шунамійка, вслуговувала цареві. Припала Вецавія на коліна і вклонилась цареві. Цар запитав: «Чого бажаєш?» Відказала йому: «Пане мій, ти заприсяг був твоїй слугині Господом, твоїм Богом. Син твій Соломон буде царем після мене і сяде на моїм престолі. А ось Адонія став царем, а ти, добродію мій, царю, про це й не знаєш. Він нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх синів царських, священника Евіатара та Йоава, начальника військ. Соломона ж, твого раба, не закликав. А на тобі, добродію, мій царю, очі всього Ізраїля, щоб ти об'явив їм, хто сяде на престолі добродія мого, царя, після нього. А то як тільки спочине мій добродій цар із своїми батьками, я з моїм сином будемо злочинцями». Коли вона ще розмовляла з царем, увійшов пророк Натан, і сказали цареві: «Ось пророк Натан». Увійшов він до царя і вклонився цареві обличчям до землі. І мовив Натан: «Добродію мій, царю, чи це ти розпорядив? Адонія стане царем після мене і сяде на моїм престолі. Бо сьогодні він зійшов у долину, нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх царських синів і військову старшину, і священника Евіатара. Он вони їдять і п'ють перед ним, викликуючи: «Нехай живе цар Адонія!» Мене ж, твого слугу, священника Цадока, Бенаю, сина його Яди, і твого раба Соломона не закликав. Невже ж сталося це за наказом мого добродія царя? І ти не сповістив раба твого, хто після тебе сидітиме на престолі добродія мого, царя?» І відповів цар Давид і сказав: «Покличте мені Вецавію». Увійшла вона до царя і стала перед ним. Цар поклявся і сказав їй: «Так певно, як живе Господь, що визволив мене з усякої біди, як заприсяг я тобі Господом, Богом Ізраїля, що син твій Соломон після мене буде царем, і що він сидітиме на моєму престолі замість мене, так і зроблю сьогодні». Припала Вецавія на коліна обличчям до землі і уклонилась цареві, та й каже: «Нехай добродій мій, цар Давид, живе повіки». І повелів цар Давид: «Покличте мені священника Цадока, пророка Натана і Бенаю, сина його Яди». Як же вони ввійшли до царя, сказав їм цар: «Візьміть із собою слуг вашого пана, посадіть Соломона, мого сина, на мого мула, і завезіть його в Гіхон. Там нехай помаже його царем над Ізраїлем священник Цадок із пророком Натаном. Тоді сурміть та й викрикуйте: „Нехай живе цар Соломон!“ Потім ви вийдете слідом за ним, і він увійде і сяде на моїм престолі, і буде царювати над вами замість мене. Бо я призначив його князем над Ізраїлем і над Юдою. Беная ж, син його Яди, відповів цареві і сказав: «Амінь! Так нехай скаже і Господь, Бог мого пана царя. Як був Господь з моїм паном і царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай звеличить його престіл понад престіл мого пана, царя Давида». Тоді священник Цадок, пророк Натан, Беная, син його Яди, вкупі з керетіями і пелетіями, посадивши Соломона на мула царя Давида, спустились і повезли його в Гіхон. Священник Цадок узяв рога з миром із намету та й помазав Соломона. І засурмили, і весь народ кликав: «Нехай живе цар Соломон!» Тоді народ піднявся позад нього, і грали люди на сопілках, і раділи так славно, що аж земля розпадалась від їхнього крику. Почув це Адонія вкупі з запрошеними, саме коли скінчили бенкетувати. Почув також Йоав звук трубний, та й каже: «Що це за шум розбурханого міста?» Коли він говорив, надійшов Йонатан, син священника Евіатара. Адонія сказав: «Ходи сюди, ти чоловік порядний, несеш, напевно, добру вістку». Йонатан відповів і сказав до Адонії: «Ні, зовсім ні. Наш пан, цар Давид, зробив Соломона царем. Цар послав з ним священника Цадока, пророка Натана, Бенаю, сина його Яди, Керетіїв та Пелетіїв, і вони посадили його на царського мула. А священник Цадок і пророк Натан помазали його в Гіхоні на царя. І звідти пішли назад з веселим криком, і зворушилось усе місто. Ось звідки галас, що ви чули. Соломон сів уже на царському престолі, і царські слуги приходили поздоровляти нашого добродія, царя Давида, і промовляли: «Нехай твій Бог зробить ім'я Соломона славнішим, ніж твоє, і нехай возвеличить його престіл понад престіл твій». І вклонився сам цар на своєму ліжку. Потім додав: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що вчинив мені сьогодні так, що один з моїх сидить на моєму престолі, і очі мої це бачать». Тоді всі, що їх закликав був Адонія, вжахнулись, повставали і порозходились кожен у свій бік. Адонія ж обняв страх перед Соломоном. Він устав і пішов, щоб ухопитися за роги жертовника. І переказано про те Соломонові: «Он Адонія зо страху перед царем Соломоном ухопив за роги жертовника та й каже: „Нехай цар Соломон попереду мені заприсягне, що не стратить свого раба мечем“. А Соломон на те каже: „Якщо покаже себе чесним чоловіком, то й волосинка з нього не впаде на землю. Як же знайдеться на ньому якась провина, мусить умерти“. І послав цар Соломон, щоб його взяли від жертовника. І він прийшов і вклонився перед царем Соломоном. А Соломон сказав йому: „Іди до свого дому“.